Zjednoczonych nie żyje. Gdańsk, Gdynia stały się terenem robotniczych wystąpień i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynałem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historiapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 1,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy pojedzie do Iraku. Prezydent Obama zatwierdził decyzję w tej sprawie. Mieszkańcy warszawskich Bielan mówią dość i żądają natychmiastowego zamknięcia przetwórni i składowiska odpadów na Radiowie. Wygląda na to, że strumień śmieci, który trafi na Bielany, będzie większy o 45%. W tym serwisie także o akcji przeciwko internetowej sieci Tor, która często służy do handlu narkotykami, bronią czy pornografią dziecięcą. Kolejni amerykańscy żołnierze pojadą do Iraku. Decyzję w tej sprawie zatwierdził prezydent Barack Obama. Amerykański kontyngent, który już tam jest, walczy z bojownikami państwa islamskiego. Teraz mają w tym pomóc kolejni wojskowi, ale będzie ich nie więcej niż 1,5 tysiąca. Do tej pory w Iraku stacjonowało około 1400 amerykańskich żołnierzy. Ich misja polegała na ochronie placówek dyplomatycznych oraz wsparciu logistycznym armii irackiej i Kurdów w walce z państwem islamskim. Zwiększenie liczebności sił Stanów Zjednoczonych o 1,5 tysiąca jest więc krokiem bardzo znaczącym. Biały Dom zapewnia, że żołnierze nie będą uczestniczyć w misjach bojowych. Będą jednak kierowani do różnych baz wojskowych na terytorium Iraku, a nie jak dotychczas tylko do Erbilu i Bagdadu. Rzecznik Białego Domu Josh Earnest poinformował również, że prezydent Barack Obama wysłał do Kongresu wniosek o przyznanie 5 600 milionów dolarów na operacje wojskowe w Iraku oraz Syrii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tłumaczą, że chcą normalnie żyć, dlatego żądają natychmiastowego zamknięcia przetwórni i składowiska odpadów na Radiowie. Około 200 mieszkańców Warszawy protestowało w tej sprawie przed stołecznym ratuszem. Chcieli się spotkać z prezydent miasta, ale nikt do nich nie wyszedł, a protestowali już 9 raz w ciągu ostatniego roku. Dlaczego tym razem, wyjaśnia Bogdan Bajak. Analizując dokumentację MPO, zupełnie niechcący natrafiliśmy na dokumenty, które wyraźnie mówią, że MPO, patrząc nam w oczy na spotkaniach Rady Miasta, Komisji Ochrony Środowiska, obiecując załatwienie problemu z jedną ręką, drugą ręką podpisuje przetarg na rozbudowę, poszerzenie kompostowni. W tej chwili, według naszych wyliczeń, a mamy dobrych matematyków, wygląda na to, że strumień śmieci, który trafi na Bielany, będzie większy o 45%. Wiceburmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, który od samego początku wspiera protestujących, przygotował obywatelski projekt uchwały w sprawie zamknięcia obiektu. Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem uchwały, tak aby zebrać 20 tysięcy podpisów, aby mieszkańcy podpisali się pod projektem uchwały, aby w 2015 roku w czerwcu zamknąć ten obiekt raz na zawsze, żeby ten problem ponownie stanął na Radzie Miasta, żeby Rada Warszawy przyjęła takie stanowisko. Innego wyjścia nie ma. My działamy zgodnie z prawem. Niestety to, co robi MPO, jest po prostu jednym wielkim skandalem. Składowisko i przetwórnia śmieci na Radiowie pełni rolę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Znajduje się w pobliżu otuliny Kampinowskiego Parku Narodowego, na granicy dwóch dzielnic, Bemowa i Bielan oraz gmin Stare Babice i Izabelin. Około 400 portali internetowych zajmujących się najprawdopodobniej nielegalnym handlem zlikwidowali amerykańscy i europejscy eksperci. Wśród nich jest Silk Road 2.0. Do aresztu trafiło 17 osób. Akcja wymierzona była w sieć Tor, czyli rejon internetu dający użytkownikom anonimowość. Sieć Tor służy często do handlu narkotykami, bronią czy pornografią dziecięcą. Sprzyja także ekstremistom. Trels Erting z Europolu powiedział BBC, że akcję trzeba było precyzyjnie zaplanować. Chodziło o to, by skoordynować działania i jednocześnie zlikwidować portale oraz dokonać aresztowań. Należało to zrobić błyskawicznie. W akcji brały udział służby z USA i 16 krajów Europy. Zdaniem części ekspertów sukces operacji

Zapraszam bardzo serdecznie, zapraszamy bardzo serdecznie do północy dziś i za tydzień będzie jeszcze przed ofensywą, przed muzyką audycja komitetów wyborczych. No a później już będziemy szaleć tutaj artystycznie i muzycznie, tak jak i dziś, bo dziś od razu, bez żadnych wstępów, bez przedłużania i bez czekania dodatkowego, przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Off-sesja. Ile to na panią czekaliśmy? No prawie 3 lata. Właściwie, no, powinienem powiedzieć na panie, ile to czekaliśmy razem. Anna Prokopczuk i Julia Marcel. Dzień dobry. Aha. Dobrze was słychać. Super, cieszę się. Julko droga, ile to cię nie było tak dokładnie? Mierzyłaś to? No nie mierzyłam, ale na pewno hen szmat czasu. Od 2011 roku, gdyby tak mierzyć daty czy lata wydania płyt, no to mamy 3 lata. Od June drugiej twojej płyty do Sentiments, tak? Tak, ale to jeszcze chyba nie tak źle, 3 lata, to niektórzy artyści po 13 lat czekają. Niektórzy po 20 też, słuchaj. No dobra, niby niedługo, a z drugiej strony, jakby ci ktoś powiedział, że tęsknił, to co? No ja też tęskniłam. Co słychać w ogóle w Berlinie? Dobrze, wszystko pięknie, strajki. Dzisiaj ledwo dojechałam, ponieważ koleje strajkują. Aha, okej. Okay. Wann haben Sie das letzte Mal Kudamm besucht? Dość dawno temu. Niestety, tak. Na Kudamm nie zajeżdżam zbyt często. Nie bywasz tam? Nie. Ja raczej Prenzlauer Berg und Kreuzberg und Neukölln. Neukölln. No, jeżeli chodzi o Neukölln, no to wiadomo, że to też ma bardzo silne konotacje muzyczne. Chociażby z Davidem Bowie, prawda? Powiedz tak na początku, zanim zaczniemy w ogóle rozdrabniać poszczególne piosenki na czynniki pierwsze. Dlaczego to jest tak, że taki amarant na June i taka szarość piękna, właściwie szarość biel, ale głównie szarość na Sentiments? Charakter płyty to, że tak powiem, zadecydował. Gdzieś tam czułam, że tak... Że ta płyta Sentiments jest bardziej w czerniach, bielach. Tam na June działo się bardzo dużo takiej silnej, entuzjastycznej energii, takiej buzującej. Wszystko tam grało, dudniło, bębniło i ona się, że tak powiem, domagała takiego bardzo bardziej agresywnego koloru, takiego rozbuchanego. A Sentiments to jest zwrot w inną stronę jednak, bardziej jakichś takich ciemniejszych klimatów, trochę ciemniejszych brzmień, trochę więcej jest tam zadumy, ale też więcej jest takiego takiego dopału mocnego z pieca, że tak nazwę. A słuchaj, jeżeli mogę o to zapytać, jeżeli nie jest to pytanie, które włazi gdzieś z buciorami, z gumiakami w sferę prywatną, co ci tak dopiekło, że tak bardziej refleksyjnie i tak szaro? Życie. Wiesz co, jakoś tak poczułam, miałam trudny rok. Miałam trudny rok i tak naprawdę weszłam w taki moment, gdzie zaczęłam bardzo wszystko kwestionować. Troszeczkę się tak zgubiłam, troszeczkę nie wiedziałam, co dalej, co ze sobą zrobić, co jakby gdzieś tam priorytety mi się bardzo pozmieniały. Bardzo dużo pracowałam też, gdzieś tam szukałam się ciągle z tymi piosenkami, one nie chciały przychodzić i poczułam jakąś taką potrzebę troszkę uszeregowania tego, co było, bo do tej pory raczej tak biegłam do przodu i patrzyłam zawsze w przód i teraz jakoś tak poczułam, że żeby się zatrzymać i chwilę i na chwilę spojrzeć do tyłu, to też mi dobrze zrobi. Powiem ci, że no siłą rzeczy zazwyczaj jest tak, że jak się dostaje płytę, ja już nie mówię o jakichś takich, wiesz, wersjach wstępnych dla dziennikarzy, żeby sobie to wstępnie przesłuchać, jakieś mastery, jak się dostaje płytę gotową po raz pierwszy, to zazwyczaj widzi się okładkę. Ja mam tak, niektórzy mnie za to ganią, niektórzy być może nie, ale zazwyczaj mnie za to ganią, że ja po tym, co jest na okładce, jestem w stanie sobie narysować muzykę. I zazwyczaj te barwy na płycie się powtarzają po tym, co mam w głowie. No więc pomyślałem sobie, że pierwsze wrażenie było takie. Ta okładka właściwie nie pokazuje, czy ty płaczesz, czy już płakałaś, czy za chwilkę się popłaczesz, czy nad czymś myślisz, czy masz łzy w oczach, czy ich nie masz. Co ona pokazuje? To jest taki moment uchwycony, który zdarzył nam się bardzo, bardzo niewinnie i przypadkowo podczas sesji zdjęciowej. Mhm. Okładka planowana była kompletnie inna. Zresztą uważam, że celem dobrej okładki jest zilustrowanie tego, co jest w środku, w jakimś sensie, prawda? I jakby, kiedy zobaczyłam emocję, która po prostu zadziała się jakoś tam, tam i wtedy, i zobaczyłam, jak Krzysiek Wyrzyński, który zrobił sesję zdjęciową, to uchwycił. Miałam wrażenie, że ona jest tak wielobarwna, że jest tak różnorodna, że można ją odczytać na tak wiele sposobów, że tak naprawdę ona pasuje do każdej piosenki, nieważne jak różnorodna i stylistycznie z tej płyty, że ona zawiera w sobie ten taki nerw przede wszystkim tej płyty, ten taki gdzieś podskórną melancholię, ale też właśnie tam jest takie napięcie, które wydaje mi się właśnie naprowadza. Powiem ci więcej i się nie obraź. Taką twarz czasami ma miłość, taką twarz czasami ma strach. Bardzo piękne to. Może być? Pewnie, pewnie. Zdecydowanie. Ta płyta jest i o miłości, i o strachu. To co, tak troszeczkę trafiłem w okolicach środka tarczy? Myślę, że tak. To teraz pytanie do Mendy, jeśli pozwolisz, do Anny Prokopczuk. Pozwalam. Pani Aniu, jak to jest być w takim... Trochę kobiecym, trochę męskim gangu z Julką. A to ciekawe stwierdzenie. Zaskakujące dość. Fajnie jest być w tym gangu. Bardzo sympatycznie tam się nam gra i w ogóle, więc no nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Nie, no śmiało. Wszystko, jak najwięcej. No, nie wyciągaj brudów z przeszłości. Nie, właśnie się staram, wiesz. No właśnie od za nie mówiła, bo stara się nie wyciągać brudów. Czy wy trochę tak funkcjonujecie na zasadzie okej, od czasu do czasu doskakujemy do tego gangu i planujemy jakieś nasze kolejne wspólne artystyczne zbrodnie? Czy to ma bardziej charakter jakiś ciągły? Nie, no raczej ciągły. Mhm. Bo wiemy, nawet jeżeli, nie wiem, nie gramy koncertów, czy tam prób, czy czegokolwiek, nie nagrywamy płyty, to każdy z nas wie, co się u reszty dzieje. Mhm. I jest kontakt, więc to jest raczej tak nie ganga, a no jednak taki zespół, no. Rodzinnie dość, no przyjacielsko. Ja słowa gang używam bardzo często, bo wydaje mi się bardzo... Ale w tym pozytywnym tak, sensie, tak? Nie, oczywiście. No, dla mnie to dosyć negatywnie brzmi, bo jednak jakieś zbrodnie. Nie. Muzyka, wspólne granie, wspólne koncerty, wspólne przeżycia, czerń, biel i trochę rzeczy po środku, trochę barw po środku, to musi być gang, ale zdecydowanie ma pani rację, to jest pozytywne określenie w tym przypadku. Drogie panie, no to zapytam Julkę. Wollen wir anfangen? Gerne, bitte. Dobra, słuchajcie, część pierwsza. Bardzo proszę, jak ja się cieszę, po raz pierwszy podczas off-sesji. Jingle był długo, długo, długo wcześniej. Musieliśmy się trochę nagadać. Jeszcze się zresztą trochę nagadamy, ale najważniejsze, żebyście zagrały. Julia Marcel, Anna Prokopczuk w związku z wydaniem, z premierą płyty Sentiments. Teraz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas off-sesji. Część pierwsza, bardzo proszę. Fell out of love, dislocated my jaw. I woke up, oh boy, six doctors around me saying yes to thing I totally missed a point. And six doctor voices spoke to me in harmony. The older I get, the more fear I've got. White rooms and white walls. metal bands. It gets so much easier to form my own mind. Just keep it confused, but don't let it run. And then suddenly I see the bright light and everyone knows me, and I'm 25 old. Take care of what you need. Here's the finest piece of me. You were just a charger with eyes so big and tender. It took a real chance, but your mom knows what's the best for you. So when you're made of many parts, mom would fit you pretty hard. They would mend with yours until you got no space for lies. And your things got red, swollen from your breathing. You got this endless lake with your eyes almost not there. What's this color of your hair? Be blonde, you're no Yankee, you're no Bond. Run around as fast as you can, the wolves will get you. Sorry, yes, run, run, run. Be run, run as fast as you can. The boys will get you. Sorry, yes, run, run, run, run. Hey there, P, what's the deal? Wishing you would disappear. Better stop now what you're doing. Julia Marcel, Stowarzyszenie Manny Prokopczuk podczas obsesji w związku z premierą płyty Sentiments. Premiera miała miejsce w październiku, ale tak to się w ogóle jakoś dziwnie złożyło, że Julię gościmy na obsesji po raz pierwszy. No i wiem, że to jest doklepana formułka, ale mam naprawdę nadzieję, że nie po raz ostatni. Dislocated Joint i Piggy Blonde przed chwilką w tej pierwszej części. Jeśli pozwolisz, Julia, to ja przytoczę ten fragment. Te pierwsze słowa utworu Dislocated Joint. I fell out of love, dislocated my joint, I woke up, oh boy, six doctors around me saying, here's the thing, you totally missed the point. No i tak sobie myślę, że jeśli ktoś pisze takie słowa, to no to po pierwsze to jest mocne, a po drugie coś się musiało stać. Chcesz o tym opowiedzieć? Wiesz co, to jest chyba taka bardzo ludzka rzecz, która się zdarza każdemu w pewnym momencie życia, prawda? Jakieś takie rozterki, jakieś miłości niespełnione, czy jakieś poczucie ogólnego zawirowania. Mhm. Także gdzieś tam no. Dokładnie. A jeżeli chodzi o tych Six Doctors, to spełnili swoją rolę? Six Doctors tak naprawdę to jest historia prawdziwa i Six Doctors nie potrafili mnie przez godzinę dobudzić z, że tak powiem, takiej Mandy, pomóż mi, jak to się nazywa, jak się usypia kogoś do zabiegu, że tak powiem, narkoza. Medycznego, narkoza, właśnie, aha, wyleciało z głowy. Ale, że tak powiem, powikłan nie było. Okej. Piękny utwór jest to, Dislocated Joint, ale kiedy po raz pierwszy przesłuchałem płytę, To akurat dobrze, że to zagrałyście, bo nie patrzyłem wam w papiery przed tą sesją, więc nie wiem do końca, jaki będzie program i co wybierzecie z tej nowej płyty. Ale kiedy pierwszy raz usłyszałem Sentiment w całości, to Piggy Blonde było moim ulubionym fragmentem. Cieszę się bardzo. A no to teraz historia, bo wiesz, ja zawsze mam niestety tak, jestem czepliwy, jeśli chodzi o piosenki i za często, być może za często, proszę artystów o to, żeby mi tłumaczyli i słuchaczom przy okazji też, o co chodzi w poszczególnych kawałkach. Piggy Blonde, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? No, wiesz co, nie mogę ci tak powiedzieć, o co tutaj chodzi. To jest taka dość abstrakcyjna wizja i nie chciałabym... Znaczy myślę, że przesłanie jest piosenki w miarę jasne, natomiast ta wizja mnie jakoś tak strasznie szarpała w nocy i nie dawała spać i koniecznie chciała się napisać i ułożyć w piosenkę. Wydaje mi się, że ze wszystkich piosenek na płycie ta jest najbardziej natychmiastowa. Ona powstała od razu, taka jaka jest właściwie. Chcesz trochę powiedzieć, że wstałaś rano i już i trzeba było usiąść do pianina na przykład? Nie, absolutnie, wstałam w nocy. Wstałaś w nocy? Tak, i już. Wiesz co, to jest, tak sobie myślę, że wśród tych wszystkich mitów, nie mitów, opowieści, historii dotyczących piosenek i dotyczących powstawania muzyki, jednak a historię pod tytułem Przyśniło mi się to, musiałem albo musiałam to od razu zapisać, nagrać, zanotować. To są historie najpiękniejsze. Jest coś takiego rzeczywiście pięknego w takich natychmiastowych piosenkach, które cię napadają, bo bardzo dużo moich piosenek jest efektem bardzo długiego wysiłku i szukania, i budowania, i formowania, a w momentach, w których tak naprawdę ta piosenka się zdarzy w takiej formie, która gdzieś tam jest już ostateczna, czuję się jakąś taką, nie wiem, no, jakąś interwencję, prawda, jakąś muzę, która nagle spłynęła tak. Gdzieś tam. Czytałam o jakiejś poetce, która podobno właśnie pisała wiersze tylko wtedy, kiedy ją napadały, a że pracowała w polu, to często nie dobiegała na czas do kartki papieru, to jeszcze było w czasach przed smartfonami i komputerami. I mówi, że wtedy jak tylko zdążyła schwycić ostatnie słowo tego wiersza, to przez długopis wciągała go za ogon z powrotem na kartkę. No wiesz co, ale z drugiej strony co szkodzi mieć w polu notesik na przykład, nie? No. To nie byłoby takiej pięknej historii. To nie byłoby takiej pięknej historii. A słuchaj, jak w ogóle twoje berlińskie życie wygląda? Mogę ci teraz to powiedzieć na antenie, ponieważ w tym mieście mieszkasz, tam żyjesz. To jest miejsce, które ze wszystkich miejsc związanych jakkolwiek z muzyką, może przez bliskość do Warszawy, do Łodzi, do mojego rodzinnego miasta, może nie przez bliskość, może poprzez wielość rzeczy, które tam się stały, chyba jednak na mnie odcisnęło największe piętno. Bo jest to miejsce, wciąż mi się wydaje, jeśli mogę tak powiedzieć, przepięknie katastroficzne. Zdecydowanie zgadzam się. Dla mnie Berlin, to jest w nim urzekające i to jest w nim przyciągające dla mnie, że pomimo takiego już trochę wielkomiejskiego szumu, dużej sceny, już tak się wszystko trochę osiadło, już tak się zrobiło turystycznie, już tam są te dzielnice, gdzie, że tak powiem, zrobiło się bardzo rodzinnie i przytulnie i przyjaźnie, to jednak w Berlinie cały czas tkwi taki stary punkowiec, który gdzieś tam nie daje się okiełznać trochę, mam wrażenie, że to miasto ma takiego ducha w sobie jakiegoś takiego chaosu i rozpierduchy ogólnie. Tak. Absolutnie. A jak w tej chwili, bo dawno nie byłem, przyznam szczerze, jak w tej chwili wygląda to miejsce, właściwie Mekka, ludzi, którym coś życie zrobiło, czyli Zoologischer Garten? Myślę, że chyba zachowało swojego ducha. Zachowało ducha, tak? Tak, oni tam cały czas coś odświeżają, odnawiają i tak dalej, ale jak tylko się wejdzie do pani z okienka, u której należy zakupić bilety na pociąg i porozmawia z nią 5 minut, to dalej czuć to. Wiadomo, gdzie jesteśmy. Dokładnie. Dobrze. Słuchajcie, no wszystko wskazuje na to, że po 23 też będę was prosił o coś jeszcze. Na razie zostajemy przy nowej płycie. Za 16 minut godzina 23 zostajemy przy płycie Sentiments. Tak, pięknie się, krótko mówiąc, pięknie się gada, ale pięknie też słychać to, co robicie na scenie bez publiczności. No to druga część w takim razie. Uwaga, uwaga, obsesja. Julia Marcel z Towarzyszeniem Anny Prokopczuk w Trójce w Ofensywie. Dziś coś absolutnie ekstra. Bardzo proszę. To get me off this dump tonight, and I believe. sweep me on my feet tonight, technical all over the line. There is one thing on my mind, ever since you've been so kind, telling me how sorrow grew bit by bit inside of you, and how you always relocate, how you lost yourself a bit, and how you never really knew the devil never left your pit. But if your life is like a film, then let me steal your story too. Or even if I got your lines all wrong, 'cause when I write I'm Robert Smith, I got this $1 million bid, the stadium's gonna have the perfect song. They go, I believe God or Superman, or one of them has to get me off this dump tonight. Believe Ben's a miracle, as they will sweep me on my feet tonight, technical all of the line. Oh, come on, the night is young, could be having so much fun. Let the neighbors hear us grow, Major Tom to ground control. Teach me how to live right now, we gotta make it work somehow. The snow and coming in to save my soul. To tak przypadkowo zaśpiewałem, czy nie? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Ale dołożyłyście do pieca. Co to jest ten Superman? Pięknie. Słucham? Coś tam usłyszałem. Nie mówię, że dało radę we dwie jakoś. Tak? No dało radę we dwie, ale ja... Ale ja. Jeśli będem, to mówię ci, to jest dopiero hardcore. Superman, on kończy płytę Sentiments. Julia, czy to jest twoja odpowiedź na Supermana Laurie Anderson, czy to jest twoja odpowiedź na Space Oddity? O co chodzi? Nie i nie. I nie, i nie, dokładnie. A opowiesz o tej piosence słów parę? O tej piosence słów parę? No, to jest taka pieśń gdzieś tam wspominająca bliską mi osobę, z którą się bardzo dawno nie widziałam i pozdrawiam ją serdecznie. Myślę, że ona wie, że to o nią chodzi. Mhm. I gdzieś tam jakieś takie wspomina wspólne pałętanie się po nocach i rozważanie na różne tematy i gdzieś tam czasy nastoletnie. Mhm. I takie pierwsze jakieś odkrywanie własnych albo mierzenie się z własnymi przekonaniami religijnymi na przykład i jakimiś takimi właśnie próba odpowiedzi na to gdzieś tam kim ja jestem w tym kosmosie całym. Mhm. Ale jak mierzyłaś się z tym, to rzeczywiście miałaś wtedy 17 lat? Tak. To znaczy, ja się z tym cały czas mierzę, ale gdzieś tam... Jak zaczynałaś się z tym mierzyć? Tak, chyba na taką, taką większą skalę dla siebie zaczynałam się z tym mierzyć około 17 roku życia, ale cały czas się gdzieś tam z tym jakoś zapasy uprawiam. Okej, okay, a skąd w tym utworze ten słynny cytat Major Tom to Ground Control? No, to jest tam bardzo dużo tak naprawdę w tym utworze takich odwołań. Jest jeszcze kilka do jakichś takich piosenek czy artystów, którzy gdzieś tam przewinęli się i odznaczyli na mnie jakieś swoje piętno. Mhm. Jest kilka takich właśnie tam motywów. Robert Smith. Który to jest moment? Która to jest linijka? When I write, I'm Robert Smith, I got this million-dollar bit. A, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Cure. Cure wydawał też swego czasu płyty, które miały szare okładki. I niby taką samą muzykę, szarą, a jednak było w tej muzyce mnóstwo emocji, na przykład Faith. Dla mnie muzyka The Cure zawsze była bardzo kolorowa, jakoś tak. Aha. Ja ją odczułam jako taką niesamowicie pełną, taką wręcz przepełnioną właśnie emocją, kolorem, życiem, jakoś taką barwą. Gdzieś tam taka tętniąca jest i tak cię w taki kokonem takiego dobra cię otacza ta muzyka dla mnie. Pięknie. Słuchajcie, po 23 jeszcze dobrze wrócimy, musimy wrócić. I niewykluczone, że was poproszę jeszcze raz o Supermana. Ale bomba. Ale bomba. Może być? Pewnie. Okej. Okay. Julia, Marcel i Anna Prokopczuk dzisiaj podczas off-sesji. Polecam, bo jest pięknie. Co tu dużo mówić. A do 23. Thurston Moore. Clandestinity. Go slow, sit-ins, wildcat strikes. Strike again, quick split. Sabotage them, picket present. Absenteeism, wreck it, boycott. Because boy, no, you're not them. Whistle blown it, blow it up again. Iraqi road for a Chelsea girlie. Let's get going. Social steadyism. Leave it all in pamphlet. Mimeogasm. Mimeogasm. Zapraszamy do reklamy.